ยอห์นบทที่6 หลังจากนั้นพระเยซูเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลีหรือที่เรียกว่าทะเลทิเบเรียสมหาชนก็ตามพระองค์ไปเพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญต่างๆที่พระองค์ทรงทำต่อบรรดาคนป่วยพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับอยู่กับพวกสาวกของพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงปาสกาซึ่งเป็นเทศกาลของพวกยิวพระเยซูเงยพระพักตร์ขึ้นและทอดพระเนตรเห็นมหาชนพากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับฟิลิปว่า พวกเราจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้ที่ไหน พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะทดสอบฟิลิปเพราะพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระองค์จะทรงทำอย่างไรฟิลิปทูลตอบพระองค์ว่า 200เดนาริอันก็ยังไม่พอซื้ออาหารให้พวกเขากินกันคนละเล็กละน้อย สาวกคนหนึ่งของพระองค์คืออันดรูน้องชายของซิโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า ที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปังบาเล่ห้าก้อนกับปลา2ตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี ้พระเยซูตรัสว่า ให้ทุกคนนั่งลงเถิด ที่นั่นมีหญ้ามากคนเหล่านั้นจึงนั่งลงนับแต่ผู้ชายได้ประมาณ 5,000 คนแล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงแจกจ่ายให้บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้นและให้ปลาด้วยตามที่เขาต้องการเมื่อพวกเขากินอิ่มแล้วพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหล่น พวกเขาจึงเก็บเศษขนมปังบาเล่ห้าก้อนที่เหลือหลังจากทุกคนกินแล้วใส่กระบุงได้12กระบุงเต็มเมื่อคนทั้งหลายเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ทรงทำพวกเขาจึงพูดกันว่า แท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะคนนั้นที่จะมาในโลก เมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาจะมาจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาอีกตามลำพังพอค่ำลงพวกสาวกของพระองค์ก็ไปที่ทะเลสาบแล้วลงเรือข้ามฟากไปยังคาเปอร์นาคุมขณะนั้นมืดแล้วและพระเยซูก็ยังไม่เสด็จไปหาพวกเขาทะเลก็กำเริบขึ้นเพราะลมพัดแรงเมื่อพวกเขาตีกันเชียงไปได้ประมาณ 5-6 กิโลเมตรก็เห็นพระเยซูทรงดำเนินมาบนทะเลกำลังเข้ามาใกล้เรือพวกเขาต่างตกใจกลัวแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าน ี่เราเองอย่ากลัวเลย พวกเขาจึงเต็มใจรับพระองค์ขึ้นเรือทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปนั้นวันรุ่งขึ้นฝูงชนที่เหลืออยู่ฝั่งข้างโน้นเห็นว่าก่อนนั้นมีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียวและเห็นว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จลงเรือลำนั้นไปกับพวกสาวกพวกสาวกของพระองค์ไปกันตามลำพังเท่านั้นเวลานั้นมีเรือลำอื่นๆจากทิเบเรียสผ่านมาใกล้ตำบลที่พวกเขากินขนมปังหลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณแล้วดังนั้นเมื่อฝูงชนเห็นว่าพระเยซูและพวกสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาจึงลงเรือไปตามหาพระเยซูที่เมืองคาเปอร์นาอุมเมื่อพวกเขาพบพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบข้างโน้นแล้วเขาทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์ท่านมาที่นี่เมื่อไร พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอย่าทำงานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้แต่จงแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะมอบให้กับพวกท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาทรงรับรองท่านผู้นี้แล้ว พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่า เราจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำงานของพระเจ้าได้ พระเยซูตรัสตอบเขาว่าง านของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มา พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่า ถ้าอย่างนั้นท่านจะให้หมายสำคัญอะไรเพื่อที่เราจะเห็นและวางใจท่านท่านจะทำอะไร บรรพบุรุษของเราได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารตามที่มีคำเขียนไว้ว่าท่านให้พวกเขากินอาหารจากสวรรค ์พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่าน แต่พระบิดาของเราเป็นผู้ประทานอาหารแท้ที่มาจากสวรรค์ให้กับพวกท่านเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้กับโลก พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่า ท่านเจ้าข้าขอโปรดให้อาหารนั้นแก่เราตลอดไปเถิด พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยแต่เราก็บอกพวกท่านแล้วว่าท่านเห็นเราแล้วแต่ไม่วางใจสารพัดที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเราและคนที่มาหาเราเราจะไม่ขับไล่เลยเพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาและพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้กับเราไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียวแต่ทำให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจพระองค์มีชีวิตนิรันดร์และเราเองจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย พวกยิวจึงซุบซิบกันเรื่องพระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่า เราเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค ์พวกเขาพูดกันว่า คนนี้คือเยซูลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือพ่อแม่เขาว่าเราก็รู้จัก แล้วเดี๋ยวนี้เขาพูดได้อย่างไรว่าเราลงมาจากสวรรค ์พระเยซูตรัสต่อพวกเขาว่า อย่าซุบซิบกันเลยไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายมีคำเขียนไว้ในหนังสือผู้เผยพระวจนะว่าพระเจ้าจะทรงสั่งสอนพวกเขาทุกคนทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเราไม่มีใครได้เห็นพระบิดานอกจากท่านที่มาจากพระเจ้าท่านนั้นแหละได้เห็นพระบิดาแล้วเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์เราเป็นอาหารแห่งชีวิตบรรพบุรุษของพวกท่านได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ยังเสียชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้คนที่ได้กินแล้วไม่ตายเราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าใครกินอาหารนี้คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเรา แล้วพวกยิวก็ทุ่มเถียงกันว่า คนนี้จะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไร พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าท่านไม่ได้กินเนื้อและไม่ได้ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่านคนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร์แล้วเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นเครื่องดื่มแท้คนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราคนนั้นก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขาพระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาอย่างไรคนที่กินเราก็จะมีชีวิตเพราะเราอย่างนั้นนี่แหละเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนอาหารที่พวกบรรพบุรุษกินและเสียชีวิตคนที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร ์คำเหล่านี้พระองค์ตรัสในธรรมศาลาขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอุมเมื่อพวกสาวกของพระองค์หลายคนได้ยินอย่างนั้นก็พูดว่า คำสอนเรื่องนี้ยากนักใครจะรับได้ และเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องนั้นจึงตรัสกับเขาว่า เรื่องนี้ทำให้พวกท่านสะดุดหรือถ้าท่านเห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปอย่างที่ที่พระองค์อยู่แต่ก่อนนั้นจะว่าอย่างไรพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตแต่ในพวกท่านมีบางคนไม่เชื่อ เพราะพระเยซูทรงทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าใครไม่เชื่อและใครเป็นคนที่จะทรยศพระองค์แล้วพระองค์ตรัสว่า เพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านว่าไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะโปรดคนนั้น ตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนถดถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีก พระเยซูตรัสกับ12คนนั้นว่า พวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหร ือซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์และพวกข้าพระองค์ก็จะเชื่อและทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า เราเลือกพวกท่าน12คนไม่ใช่หรือแต่คนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้าย พระองค์ทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตคนหนึ่งในสาวก12คนเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะทรยศพระองค์